ya kutiliwa sheria ibada za sunna, hasa swala za sunna. Ma hikma fi dhalik? Kwanza nataka wote walioegemea wawe watu wazima, watu wote walioegemea wawe watu wazima, ama talibul ilmi saghir kipo tajlis hakadha yani ana ukiru hadha yani. Kila siku nawaambia, so kila siku mwalimu akikaa hapa na aseme hili ili kwamba watu mwaegemea, waegemee wale ambao la budda yani. Mwingine unaegemea nyuma ya nguzo wa kujificha. Dalili ya uvivu, kuegemea bila sababu. Nini hikma? Naam, sahbatun ma sha Allah. Shuri'a at-tatawwu rahmatan lil alamin. Sahih? Sahih hadha? Ha? Kayf? Liyutammima ish? Yani shuri'at an-nawafil, an-nawafil li tatmim ish? الفرائض احسنت هذا منها قد كتلو سيما نيونغوني محكمة ذا كتلو شريعة عبادة ذا سنة نخاص صلاة ذا سنة نيكوانبا زنا زيبا مبينغو انبغي انا فاتكنا كتك فرض احسنت ما اسمك كيف شريف كن شريفا ما شاء الله ثم السؤال الذي بعده كم أقسام التطوع؟ مؤقتة وغير إيش؟ وغير مؤقتة. صحيح هذا؟ التطوع قال هنا التطوع مؤقتة وغير مؤقتة. Ni kweli? Ha? Ni kweli tulivyosema? Sahi? Mashallah. Mathil bi nawafil almuaqqata. Mathil bi mithal. Wahid yumathil. Anta? Sunan ish? Rawatib. Ahsant. Ha? والثاني غير المؤقت. على الإصلاح ما هي بالعربية؟ ما شاء الله متقوى مشانغامك صوم نصوم ميكا بتابو ما جيتم لهذا يعني. Kwa sababu tunasoma halaka basi tunafunika. Yalzamukum almuraja'a, raji'u durusakum jayyida wahfadhuha. Bila kufanya hivyo mtakuwa kama hamna kazi mnayoifanya. Sababu kakaa na sauti tunasoma vitabu, kila mwalimu anakuja unafunua, lakini ish faida yani? Madha hafidhta yani min ad-durus fil usbu'? Mefahamu nini katika masomo ya wiki? Mefahamu nini? انتبهوا. هل يجوز القنوت في الوتر؟ متكاي سؤال واجب wengine. Watu wanakuja na kuondoka. Wafanya biashara na wazee. هل يجوز القنوت في الوتر؟ Je, yafaa kunuti katika sala ya witri? Unajibu hata kwa Kiswahili. Unaonyesha mkono anasema ndio. Inajuzu au haijuzu? Naam. Inajuzu. بارك الله فيك. من حكم يا قنوت يا صلاة الصبح فقط؟ من حكم يا قنوت يا صالة الصبح فقط؟ لا أنت منجينة. أنت لا غيرك منجينة. كتقولت نوكويا نفوندوك. نيو نفوندي نسيوني مصالي مفيت. Nini hukumu ya kunuti ya sala ya asubuhi peke yake? Bid'atun sun am sunnatun? Anta naam shekh, la dalilu, la dalilu ala hadha. Ahsant, yani bimaana ghayru mashru, ghayru mashru. Wa ma laysa mashru ish naqulu bid'ah. هذا هو الصحيح، أن القنوت في الصبح فقط بدعة، لأنه ما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه. هل يجوز القنوت قبل الركوع؟ يفا كل تقنوت قبل الركوع. أنت يجوز في دليل تحفظها؟ ما حكم مسح الوجه بعد القنوت وبعد الدعاء على الإطلاق؟ من حكم يكون فوته سبالي أدوى متقوزي؟ Nini hukumu ya kufuta uso baada ya dua? Sawa sawa dua ya kunuti au dua yoyote? Ushamaliza kuomba dua kisha anasema alhamdulillahi rabbil alamin. Isma ma hukumu hada? Uridu sheikhan. Anta sheikh? Ha? Naam. Bid'a san. Li'annahu ma thabata 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam wala 'an ahadin min khulafa'ihi الراشدين. ما حكم رفع الأيدي في الدعاء بعد الفريضة؟ نين حكم يقوم بدوا؟ نين حكم يقوم ومكونه وقد كدوا بعد صلاة فرض؟ تقوله وتوزيمه. حكم ya kuinua mikono katika dua baada ya fardhu. Hada kullu takallamna an, yote haya tushaeleza katika darasa ya Jumaa iliyopita. Naam, bid'ah. Ahsant. Liannahu ma thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam. ما حكم في ذلك؟ ما حكم يعني رفع الأيدي في التطوع؟ نين حكم يكون ومكون وقت ودوع بعد صلاة سنة؟ نعم سنة، يعني يسن في بعض الأحيان، يسن في بعض الأحيان، ولا تجعلها شرعة. Yani sifanye kuwa ndo taratibu ambayo imewekwa katika sheria, la kwamba kile kimaliza sunna basi unainua mikono. Usifanye hivi, lakini katika baadhi ya nyakati ya juzu laka an tarfa yadaik. Umeelewana? Mtabi huo hamna kusinzia, sinzia na kuuliza. نقف هنا ثم نواصل. قال المصنف رحمه الله تعالى وتقوم فني مراجعة فصوم سوه اللي تمصوم يوت. وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. وقفنا هنا tulisimama hapa katika wiki iliyopita baada ya kuelezea kwa marefu na mapana masala mazima ya kunuti na sala ya witri. Akasema wa afdalu rawatibi sunnatul fajri, na bora ya sala za ratiba, yani sala zenye mpangilio na zenye wakati maalum, sunnatul fajri, ni sunna ya alfajri, ay qabliya, zile raka mbili qabla ish, qabla alfajri. Arrawatibu jam'u ratibati, arrawatibu jam'u ratiba, rawatib ni wingi wa ratiba. Na nini maana ya rawatib? وهي الدائمة المستمرة. ما لا ينال راتبة نكتو تنه كدومو نتنه كوندليا كتو تنه كدومو كتك حلياك نتنه كوندليا نأيك راتبة. وهي ما بعد الفريضة لا يصال يا راتب تنه وقت معلوم ni ile inayosaliwa baada ya farad au kabla ya farad. Ndio maana zikaitwa sunanu arrawati, sunna zenye mpangilio ambazo tutazifahamu hapa biidhnillahi lkarim. Kwa hapa kasema wa afdalu arrawatibi, na bora ya sala za sunna zilizopangiliwa, yani bora yake سنة الفجر ni sunna ya alfajri, akiwa na maana rakaata alfajri, rakaa mbili za alfajri kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, rakaata alfajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rakaa mbili za alfajri, yani zinazoswaliwa kabla ya alfajri, khairun min ad-dunya, ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Hadha alhadith rawahu al-Imam Ahmad wa Muslim. Fayadullu hadha ala fadli rak'ataini qabla al-fajr. Hii ni hadithi ambayo inaonyesha ubora wa kuswali rak'a mbili kabla ya al-fajr, kwamba rak'a hizi mbili ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Hadha alhadith sahih. Falidhalika lam yakun yad'uha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume hakuwa ni mwenye kuziacha hizo rak'a mbili kutokamana na umuhimu wake. Na wengi katika masalaf wamekuwa ni wenye kutamasaki na kujitahidi kuisali sunna hii kutokamana na ubora wake, mpaka ikaja athari za ulazima wa kuilipa sunna hii. Ikaja hadithi zinazoelezea ulazima wa kuilipa sunna hii, kwamba mtu anapokuwa imempita anaweza akailipa. Wa hadha mahalu ikhtilaf baina ahli ilmi. إذن سنة لكوابورني سنة قبل الفجر يعني قبلية. ثم المغربي كيش سنة يا مغربي، سنة مغربي بعدية وركعتين بعدها كما تقولون هذا ركعتين بعد يا مغربي. أيضا ni sunna ambayo ni afdal rak'a mbili za magharibi, yani qabadia, ni katika rawatib ambazo zilizokuwa na daraja ya juu kuliko zingine, kuliko zingine. Na hiyo wanaeleza ahlul ilmi ya kwamba kwa sababu ya wakati ulio baina al-maghrib wa isha, ni wakati mzuri sana hata mtu kuomba dua. Ndio maana ikaja athari kuelezea hilo, na ndio maana ikawa rakaa mbili zinazoswaliwa baada ya magharibi ni afdal kuliko rakaa mbili zinazoswaliwa mchana. Thumma sawa'un, kisha sunna zingine zinazofuata ziko sawa. Thumma sawa'u, ay thumma ma baqiya min an-nawafil sawa'u. Thumma ma baqiya min an-nawafil sawa'u, kisha sunna zingine zilizobaki ukiacha hizi, ukiacha rak'a mbili za qabla al-fajr, rak'a mbili ba'da al-maghrib, thumma sawa'u, ay thumma ma baqiya sawa'u, kisha sunna zilizobaki ziko sawa katika daraja, ziko sawa katika daraja. Kisha akasema warawatibu almuakkadatu asharun, na sunna zenye mpangilio zilizotiliwa nguvu ni kumi. Sunna ambazo ziko katika mpangilio, almuakkada, zilizotiliwa nguvu, ambazo zimehimizwa katika dalili watu kushikamana na sunna hizo, akasema ziko kumi. Akazitaja rak'atani qabla dhuhri, rak'a mbili qabla ya dhuhri, rak'a mbili qabla ya dhuhri, wa rak'atani ba'daha, na rak'a mbili baada yake, ay ba'da dhuhur. Hesabu hapo mpaka zifike kumi. Wa rak'atani ba'da al-maghrib, na rak'a mbili baada ya magharibi. Wa rak'atani ba'da al-maghrib, na rak'a mbili baada ya maghrib. Wa rak'atani ba'da al-isha, na rak'a mbili baada ya isha. Wa rak'atani qabla al-fajr, na rak'a mbili qabla al-fajr. Na hizi za mwisho ndio bora kuliko zote, za mwisho ndio bora kuliko zote katika daraja na umuhimu. Kwa hizi ndio sunna na rawatib almuakkada, hizi ndo sunna kumi ambazo zimetiliwa nguvu na sheria kwetu sisi tuweze kushikamana na sunna hizo. Zingine ambazo unaweza ukaona tunaziswali lakini hazikutajwa hapa, ghairu muakkada, hizo zinaswaliwa lakini hazijasisitizwa sana, hazijatiliwa nguvu. Hizi zilizotajwa hapa ni zile ambazo zimetiliwa nguvu sana, na watu kujitahidi sana kujipinda katika hizo. Rakaa mbili kabla ya dhuhuri na rakaa mbili baada yake, sawa, na rakaa mbili baada ya magharibi. Hatuoni hapa rakaa mbili kabla kabla al-maghrib, hatuzioni, lakini zipo rakaa mbili kabla al-maghrib, zipo, imekuja katika hadithi حديث أبو هريرة أمام صلى الله عليه وسلم أنا سمى صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب أكسم مرتات في سائل مرتات وأكسم لمن شاء، صلوا قبل المغرب لمن شاء، صلين قبل المغرب قيلة كيساك. وهي كونيشة كونبا سيو سنة أمبي مؤكدة قبل إيش المغرب. وركعتان بعد العشاء، نركعان بيلي بعد العشاء. فيها تقول ركعان بيلي قبل العشاء، لكن موجود، موجودتان. لكن إذا كان هذا بيلي زيب. سواء. إلا إلي أتيل ونقوف ني بعد ياك. فسابهم تونا سلم لكوا أكيد مناسب. وركعتان قبل الفجر. Na rakaa mbili kabla ya alfajiri, ambayo tumeielezea. Wahuma sunnatu alfajiri alqabliyati, hizi rakaa mbili kabla alfajiri ni zile qabliya zinazoswaliwa kabla ya fardh. ويدل هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها بعد الظهر. لا ينجليش هذا حديث عبد الله بن عمر الفسما للحفاظ كمتومه صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل يا ظهري ركعتين بعد ياكي وركعتين بعد المغرب لركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة لركعتين قبل الفجر الغداء بمعنى الفجر. وهذا الحديث متفق عليه. وهيني حديث عن بين تجمعه كتك مسألها يا سننش الرواتب فهمت؟ ثم قال ويسن قضاء الرواتب. ويسن قضاء الرواتب نا نسنة يعني إن بندزة كليبا سنة هذه ذرواتب والوتر فيها نا صلاة يوتر. أنا سيما مانديشي رحمه الله تعالى يسن قضاء الرواتب والوتر لسنة كليبا صالة الرواتب هذه سنة بات مزتاجة كومي إن أبنديز أمتو سكين فيتا أزليف. هذا قول من أقوال أهل العلم واستدلوا بذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وكاستدلنا حديثي عن بعض المتونة سلم نسيما أتكيلالا قبل هجصال وتري أو أكسهاو كيصال وتري يعني متو تكيلالا كيسا mpaka muda wa kusali witri ukampita au akasahau, hata kama hajalala akawa amesahau akawa hakuiswali witri, basi aiswali wakati wowote atakapokumbuka. Hadha alhadith kharajahu alimam Abu Daud wa sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Kwa wakachukua hadithi hii ulama wakatumia katika masuala haya kwamba inajuzu qadaa alwitri, najuzu kulipa witri mtu inapokuwa imempita katika ule wakati wake ukawa ushatoka akaswali baada ya kutoka wakati wake qadaan. Hii ni kauli wanachuoni wanasema hivyo kwa yule mtu ambaye ni ada yake ni mazoea yake kuswali witri na halali bila, yani alfajiri haimkuti bila kuswali witri. Kwa hiyo inapokuwa imempita inajuzu kwake yeye akaiswali kwa kuilipa baada ya kutoka wakati wake. Hapa ndio wakatumia pia kwamba inajuzu kuzilipa sunna za rawati, lakini dalili ambayo wametegemea ni dalili hii inayoelezea witri. Almuhim, yote haya yanaelezewa kutokamana na swala hizi kwamba zimetiliwa nguvu, kwa hivyo watu wasizembee kuziswali swala hizi. Illa ma fata maa fardhihi wa kathura, isipokuwa ile sunna ambayo itakuwa imepita. Illa ma fata, isipokuwa ile sunna itakuwa imepita, yani imempita mtu maa fardhihi pamoja na faradhi yake. Wa kathura ay wa kathura zaman, wa kathura azaman, kisha muda ukawa mrefu au ukawa mwingi wa mtu kuweza kuswali sunna kisha swali fardhi. fal aula, basi bora zaidi tarkuhu ni kuiwacha. Unasema inafaa na yenye sunna kulipa sala hizi za rawatib na witri kwa maelezo ambayo tumeyatoa, illa ma fata maa fardhihi, isipokuwa ile sunna itakayompita mtu pamoja na faradhi yake, mtu kachelewa fardhi na sunna yake. Wakathura, kisha muda ukawa ushapita mwingi, na unakaribia sasa kuingia wakati wa swala nyingine, fal aula tarkuhu, aula zaidi ni kuiacha sunna hiyo mtu aswali fardhi. Fal aula tarkuhu, kwa bora zaidi ni kuacha sunna uswali fardhi kama muda unakuwa ushakwenda sana. وفعل كل ببيت افضل. كيشا كسيما رحمه الله تعالى, وفعل كل ببيت افضل, ناكوزي صالي سنة تهيزو ببيت اي في البيت, الباء بمعنى فيه, الباء بمعنى ايش فيه. وفعل كل ببيت, na kuziswali sunna zote hizo nyumbani, afdalun ni bora, yani kuziswali hizo sunna, sunanur rawatib ambazo zimetajwa nyumbani, kwa nyumbani kwako wewe ni aula zaidi kuliko kuziswali msikitini. Kuziswali msikitini jaiz na juzu, lakini fi'luha fil baiti afdalun, kuziswali nyumbani ni aula, lianna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yafalu hadha, kwa sababu mtume sallam alikuwa akifanya hivyo, ndio maana ikawa ni aula na ni afdal kuziswali sunna hizo na nyinginezo nyumbani, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisalati fi buyutikum. Mtume sallam anasema ilazimisheni Waislamu kuswali sala majumbani mwenu, fa inna khaira salati almar'i fi baitihi illa almaktubata. Akasema kwa hakika sala bora ya mtu ni ile anayoiswali nyumbani kwake. Sala iliyokuwa bora ya mtu ni ile iliyokuwa nyumbani kwake, yani ile anayoiswali nyumbani kwake. Illa almaktubata au illa almaktubatu, isipokuwa sala ya fardhi. Sala ya fardhi ni aula uiswali msikitini, na ni wajib jamaatan lirijali, na ni wajibu kuiswali msikitini jamaa lirijali. Hadha huwa qawlu jumhuru ulama wa huwa sahih anna aljamaa wajiba bikhilafi jahalatu nnasi alladhina yaquluna ala anna salata aljamaa laysa biwajib falidhalika la yusalluna jamaa. Na wapo wengine ambao wanasema kwamba swala ya jamaa sio wajib, wa hadha mawjud fi kutub alfiqhi, lakini wanachoona wanapoyaelezea wanaelezea kwa adab, ila wapo watu ambao wanakanusha kwamba swala ya jamaa sio wajib. Kwa mtu ukiswali khiari yako, usiswali khiari yako, utawakuta wanaswali majumbani mwao, na wengine wanakuja kuswali baada ya alfajr, wengine wanakuja wanasubiri jamaa ikishakwisha, wao ndio wanakuja msikitini, na hawa mara nyingi wanakuwa na ni watu waliopinda matakfiri, pia wana sifa hizi, la yusalluna jama'atan, la yusalluna ish jama'at, hadha dalilu ala jahli. Tayyib, idhan mtume sallam akasema kwamba jilazimisheni kuswali swala majumbani mwenu. Wanasema ulama kwamba swala hii ambayo mtume anasema tukithirishe kuziswali nyumbani ni salawatu nafila, salawatu ish nafila, na tukithirishe kuswali swala za sunna nyumbani kwani swala unayoswali nyumbani kwako ni bora isipokuwa swala ya fardhi. Kwa swala ya fardhi ubora wake uswali wapi? Fil masjid. Anta yani rajul. Wa amma al-mar'a fi baytiha afdal. Amma mwanamke swala ya fardhi kuswali nyumbani kwake ni aula. Pia katika hadithi nyingine Mtume akasema swalieni majumbani mwenu na wala msiyafanye majumba yenu kama makaburi. La tajhalu buyutakum quburan. Msiyafanye majumba yenu kuwa makaburi. Ish maana hadha yani? La tusallu yani, la tusalluna fi buyutikum. Yani mkaa hamswali katika majumba yenu na wala hamsomi Qur'ani katika majumba yenu. Kwa Mtume akayafananisha majumba yasiyoswaliwa yasiyosoma Qur'ani mithlish al-qubur, kwa sababu makbara sio sehemu ya kuswalia, sio sehemu ya kuswalia na wala sio sehemu ya kwenda kusomea Qur'ani, sio sehemu ya kwenda kusomea Qur'ani. Na hii ni radi kwa wale wanaenda kusomea Qur'ani kule hitima, surati Yasin, fahimza, kule sio sehemu ya kwenda kusomea Qur'ani. Sheikh, Qur'ani unatakiwa usomee sana katika nyumba yako na la uswali sana. Barakallahu fikum. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. نني سنة نسنة كتنغانيشة. ويسن الفصل نسنة كتنغانيشة بين الفرض وسنته بين الفرض وسنته بقيام وكسمام يعني كسمام أو كلام أو كزنغمز نسنة كتنغانيش بين الفرض وسنته كسمام أو كزنغمز فهمت هذا؟ أيوة. Tunaelezea sunna. Hapa nasema kwamba unapokuwa umeswali fardhi ukamaliza, sasa wataka uswali nini? Sunna, yani baadia. Madha yusannu alayk? Nini unatakiwa ufanye ushatoa salamu ya fardhi? Je, unganishe uswali sunna hapo hapo au kwanza unyanyuke? Au kama hujanyanyuka basi useme neno. Fahimta? Ndio hapa nasema yusannu al-faslu. Ni sunna kutenganisha baina ya fardhi na sunna yake biqiyami, kwa kusimama. Ima kushafali fardhi unyanyuke. Ima uhame pale ulipokuwa au hapo hapo, lakini uoneshe kwamba umeinuka. Lakini pia waweza usitumie kuinuka na kuhama, ukatumia ukazungumza. Kwa unapokuwa umeongea halasi, inaonekana umetenganisha baina alfardhi wa sunna, umetenganisha baina ya fardhi na sunna. Lakini utakapokuwa umetoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ukaunganisha sunna hapo hapo kabla ya fasli ya chochote, ima ni kusema au qiyam ambayo inaonyesha kwamba umetenganisha baina ya fardhu na sunna, jaza hadha, kwa sababu fardhu nakuwa ishakwisha. Lakini yusannu yustahabu alfasl bainahuma, lakini inapendeza kufanyaje? Kuzitenganisha, yani usiziunganishe bila kuzungumza au kunyanyuka pale ulipo. والتراويح. فهمتم هذا؟ كما هو جاي اليوم نسمع hapa tuko darasani, huo sio mhadhara. Mhadhara kufanya mudakhala ndio inakuwa mushkil, lakini darasani min almustahsin talibu yashayikh yani. Sijaelewa naacha kidogo, rudia mwalimu, lazima rudie. So twaenda tu. أيوة. ديوا كتنغانيشا وكسماما kwa sababu sunna yajuzu an tusalli janaza. Sahih? Aiywa. Ndio maana ikaja kwamba ipatikane faslu, kwa mtu anaweza ukaswali sunna hali ya kumekaa. Nafi basi. Sasa ili uonekane kwamba umefanya faslu baada ya salamu ya fardhi, ima unyanyuke na hali ya kuwa atakusali umekaa kisha ukae. Sawa sawa. Kwa ukishanyuka tayari umeonyesha faslu. Kwa kama utaendelea kuswali umesimama ahla, kama utaamua kuketi ahla. Sawa sawa. طيب هكذا alikuwa analeta faida Abu Najashi. Hizi ndo zinazotakiwa faida, lakini zisiwe nyingi na zisichukue fasulu ndefu, lakini zinatakiwa darasani kupatikane, na sio mwalimu anaongea mwanzo mpaka mwisho bila mshahara kama wanafunzi, si katika nidhamu ya tadrisi mashuhuri. Kwa lazima durusi tofautiane mihadhara. Hata katikati ya darasa mwanafunzi kuuliza yajuzu hadi. Maafi bali. Kwa mwalimu akimruhusu maafi bali. Labda mwalimu amstopishi. Kwa alikuwa anaita hadithi ambayo inaelezea kwamba kukataza kuunganisha sunna baada al-fard kabla ya kutoka, hii pia ni katika kutoka, ni katika faslu. Sema hatukuhitaji. Kutoka pia nje ni katika njia ya faslu baina ish al-fard wa sunnatihi. Kwa wezu kafanya faslu kwa kutoka, au wafanya faslu kwa kusimama, au wafanya faslu bi kalam. Hada kulu mawujudu. Tumelewana. Fai. Watarawehu 20 rakaatan. Na tarawehe inarakai shihini. Bi ramadana, katika Ramadhani. Sheikh akasema rahimahullah ta'ala, tarawih ina raka 20 rak'atan. Raka ngapi? 20. Bi Ramadhana ay fi Ramadhan. Wa waqtuha ma baina al-isha'i wal witr. Na wakati wake ni ule ulio baina ya isha na witr. يعني بعد العشاء إلى إيش؟ إلى الوتر، لأن الوتر آخر الصلاة، آخر صلاة الليل إيش؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كما قال صلى الله عليه وسلم فنيني صلاتين إذا مويش وسيكو كواني وتر. كو تراويه إكو بين عيشنا وتر. ناكسيما فبركا ذاكني شريني. هذا قول من أقوال أهل العلم. هذا قول من أقوال أهل العلم. هيني قولي موجة قولي زواناتواني نهيني رواية من رواية الحنابلة. رواية موجة كتك رواية مذهب الحنابلة. نهيكو رواية نجينة ذيكو رواية نجينة بازو ذيكو كنيومة نهي ألويليت الشيخ رحمه الله تعالى. إذن هاي قوالي أنباو نوريقيا بتابو بفقه wanayafahamu haya masail. Masala ya rakaa za tarawih ni masala ambayo ni marefu sana, na ulama wameyasemea sana, na sisi hapa hatuwezi kuyaeleza tukayamaliza, bali tunaeleza ikhtisar jiddan anna hadha qawl min aqwali ahli al-ilm, wala naqulu ala anna haula khurafiyun, wala tuseme kwamba hawa ni makhurafi, kwamba wale wasema hivyo wamepinda watu wa bid'a. La, la naqulu hadha. Limadha? لأن فيها آثار. لأن فيها إيش؟ آثار. طب زيكو آثار حديث أبو سنلزي ركاهيزي 20 عن السلف كتبه مثلث رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نبحثه إيكو واقع علماء فن بحث كاملا لهذه المسألة. طب kwamba rakaa 20 zimethibiti kwa wengi katika masala ndani ya Ramadhani wakiswali hivyo. Lakini ulama wanavyosema, wanavyozungumzia hilo, wanawalegesha watu katika kuwaelezea sunna aliyodumu nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha alivyoulizwa swala ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwaje katika Ramadhani. Faqalat ma kana yazidu fi Ramadhana wala fi ghayrihi ala 11 rak'ah, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hazidishi ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani zaidi ya rakaa 11. Haya ni maelezo ambayo kwamba aliyaeleza Aisha radhiyallahu ta'ala anha sahabiyan jalila, ambaye ni mwanamke aliyekuwa na fiqhi katika dini, kwa sababu aenda kumuuliza masaili ya kisheria, katika hayo waliomuuliza ni hili la raka za tarawih. Akasema Mtume sallam hakuwa kizidisha katika Ramadhani au nje ya Ramadhani raka 11. Na imekuja riwaya nyingine kwamba Mtume sallam alikuwa akisali raka 10 na 13 katika witri. Sasa wako katika ahlul ilmi ambao ni wakali sana katika masaili haya, ni wakali sana katika masala haya, na wanasema haifai kuzidisha rakaa 11 swala za tarawih, kwa sababu haikuthibiti kwa Mtume sallam akifanyaje akizidisha. Hii ni kauli ya ahlul ilmi na akiwemo Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, huwa shadidu fi hadha. Na wengine katika ahlul ilmi waliomtangulia na waliokuwa katika zama zake, kwamba aula ni kubaki katika sunna aliyokuwepo nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wengine wakasema hiyo ndio sunna aliyoswali Mtume sallama 11, lakini pia zimethibiti athari kutoka kwa masalaf wakiswali zaidi ya hii. Almuhim ni masala khilafia, ni masala ambayo ya khilaf, na katika masaili haya kifiqhi yasughu fihi alkhilaf, khilaf haiwezi kuondoka katika masaili haya. Kubwa zaidi ni mtu kuendea lile ambalo ni ahamu zaidi na lile ambalo lina fadhila zaidi, na lenye fadhila zaidi ni lile ambalo aidumu nalo nani? Mtume salawatullahi wasalamuhu wabarakatu alayhi, ambao ni rakaa 11. Kaimza na Sheikh al-Albani rahimahullah ameleta riwaya ambazo zinaelezea hadith rakaa 20, faqala wa hadithu al-20 dha'ifun jidda, na hadithi inaelezea kwamba rakaa za tarawih ni 20 ni hadithi dhaifu sana. Hadha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Hii ni hadithi ambayo ameleta na ulama wenye kauli hii wanaitegemea, lakini ziko athari zingine na wamezisahihisha wengine katika ahlul ilm. Alhasil la kuzingatia fi hadhihi almas'ala, haitakii watu kugombana na kuvutana mashati, bali inatakiwa watu waelimishwe mas'ala kihilmu vile inavyotakiwa. Na usiende sehemu ukakuta wanasali rakaa 20, ukataka wewe siku hiyo hiyo rakaa 20 zibafilishe zibaki 11. Hapo mtapigana na mtakatana mapanga, na hii sio dini wala sio lengo. Wewe kinachotakiwa fikisha kwanza ilmu, watu wafahamu afdhalia, watu wafahamu afdhalia na sunna aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam. kisha kwamba hao ulama wanaosema rakaa 20 na wengine wanasema na zaidi wapo na ni masalaf sawa, na sikihitajika bahati hii sahihi iko bahati muqayyid ambaye anaeleza masuala haya, na ndio maana tukasema tunaeleza kwa sifa kwa sababu ni maarifa sawa sawa. Nadhani wale ambao wana ni wanafunzi wanaosoma si wageni katika hilo, kwa nakusudia kwamba isiwe ndio sababu ya kuleta ugomvi katika misikiti, bali wewe ukiona kwamba sehemu hiyo wanaswali rakaa 20 basi au zaidi uende sehemu ambapo wanaswali rakaa 11 kama alivyokuwa kiswali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wengine wanatumia kwamba Umar bin Khattab sallallahu anhu kwamba aliwakusanya watu akaswalisha rakaa ngapi 20. Hadha alhadith dhaif. Albani anasema mawdu' annahu mawdu' ma thabata an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa innama athabitu anhu ish 11 rak'atan, bali yuthbiti kwa Umar al-Khattab rak'a ngapi 11, bali wamekuja masalafu wengine walokuja baada yao ndio imekuja kuelezea ma swala hili. Fahimtum? Sawa. Basi kalamu kasi. Najua hapa lazima watu wata soka kama nisijelewa, lakini ndo hivyo. Hadha huwa alfiqh. Hadha huwa alfiqh. Sawa, khilafu haikosekani, lakini wewe watu kisomesha katika masaili ya khilafu, tunamwambia mtu natakiwa azingatie na afanyie kazi ile ambayo ni afudhalia. Na afudhalia ni ile aliyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayyib. فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الشيخ قسم كويت فصل نجينة هين فصل نجينة أنا إليزة صلاة إيش صلاة الليل صلاة يوسيك. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار نصلاة يوسيك نبورا قليك صلاة يمتعنا يعني صلاة إنه صلاة يوسيك سنة أفضل من صلاة النهار. ما دليل ذلك؟ حديث أبي هريرة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثم سلم سما بورا يصال بعد يفرض يعني صال زي ذكوى بورا بعد يفرض. Ukishasikia baada ya fardhu ni nini? Swala za sunna. Kwa sunna zilizokuwa bora baada ya fardhi, salatu al-layli ni zile sunna zinazoswaliwa usiku. Hadha inda Muslim. Wa yadullu hadha ala fadli salati al-layli. Hii inaonyesha ubora wa swala za usiku kuliko za mchana. Wa nisfu al-akhiru afdalu من الأول ننص يا مشو يوسيكو والنصف الأخير يعني من الليل أفضل من الأول أي أفضل من النصف الأول نص يا مشو نبورا كلكو نص يا قوان. لماذا؟ استدلوا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل ربنا كل ليلة ينزل ربنا إيش كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. ونستدل من حديثه على أفضلية نصف الأواخر نصف مشو كو نبورا كلكو نصف كوانتا فنين كتاب نصف هيو جو وقتي أنباو الله سبحانه وتعالى نفياجي أنا سلمك. فهمت؟ والتهجد نتهجدي ما كان بعد النوم ما كان ايش بعد النوم تهجد نيلصال انو صليوا بعد يقلال ومن الليل فتهجد به نافلة لك ها فتهجد. ونسيما امام احمد كوانبا تهجد ني قيام بعد ايش baada raqd, ni kunyanyuka kwa ajili ya ibada baada ya kulala, japo kidogo, japo kumelala kidogo, tusamma tahajjud. Ama unaunganisha bila kulala, wanasema hadha la yusamma tahajjud, haiti nini tahajjud, yusamma naitwaje salatu al-layl, salatu al-layl au qiyamu al-layl, majina tu. Tayyib, wa tahajjud ma kana ba'da an-nawm, wa yusannu qiyamu al-layl, na ni sunna kusimama usiku kuswali sunna. Yusannu yani yustahab qiyamu ish al-layl, inapendeza mtu kusimama usiku kuswali sunna. لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل, عليكم بش بقيام الليل, ثم سلم أنا سيما نجيين وإسلام كصال سنة ذوسيك, فإنه دأب الصالحين قبلكم, طبعا هو اندو منينو وجويم وليكوا قبلين يعني كوسيكنا كصال, وقربة إلى ربكم, نقيام الليل نبادة ينكو كربي شمج وملاوين. كوهين حديث أبينا إليسيها فضل يقيام قيام الليل كوانبا نكات كمانين دو وجويمة, لكن فيها قيام الليل إنم كربي شمتو كملاوك. هذا الحديث خرجه الإمام الحاكم وصححه الذهبي رحمة الله عليهم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين, نكفنغوا في سمامو هيتو بركعتين كركامبيلي خفيفتين زلزوني بيش يعني زي سوى نديفو, لقوله صلى الله عليه وسلم وقول يمتنى سلم الفسيمة إذا قام أحدكم من الليل أتكفن ينوك مجوين أسيك فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين, رواه مسلم. أسيما يمتنى سلم أتكفن سمام مجوين أسيك بس أفنقوه كسيما مشاك بركعتين خفيفتين فركان بيلي زلزو كواني فيس فيسا akitaka taendelea na adhkari na dua au atainuka na kuendelea rakaa zingine. Wayusannu qiyamu al-layli waftitahuhu bi rak'ataini wa niyyatuhu 'inda an-nawm, wa niyyatuhu 'inda an-nawm, na ni sunna mtu kuletania wakati wa kulala. ونيته عند النوم اي يسنوش اي ينوي عند النوم ينفذ امتو كسودية وقت وكلالة قيام الليل يعني وقت نلالة ونوي قيام الليل لقوله صلى الله عليه وسلم وقوله امتو ما سلم الفسيمة من نام اتكيلالة ونيته ان يقوم na nia yake akawa ame wakati wa kulala yuko nayo nia ya kusimama qiyamul layl, kutiba lahu ma nawa, ataandikiwa lile alonuia wakati anafanyaje analala. Madha yadullu hadha, inajulisha nini? Inajulisha ubora wa mtu kulala na nia ya qiyamul layl. Kwa unapokuwa umelala na nia ya qiyamul layl kisha ukapitiwa fa kuna kuja kuamka ikama ya salatu ish asubuhi, ambayo ndio ada ya wanafunzi mtaji wa ada, na wengine mpaka wapigwe bakora ndio anaamka. Sawa, sasa wewe umelala na nia ya qiyamul layl kisha ukapitiwa, basi utaandikiwa qiyamul layl. طيب وتصح التطوع بركعة كيسا الشيخ قسيمة نينسيه كسالي سنة ركعة موجة وتصح التطوع بركعة نينسيه كسالي سنة ركعة موجة هذا قول هي قول يا ميونغوني ما أقوال زولماء قم بقى نينسيه كسالي سنة ركعة موجة لو نسمى هيبو كواني قياسا على الوتر قياسا على الوتر كواني قياس يا وتر سبوتي نازا موجة لكن هذا غير متفق هذا غير متفق بل نفندزا كوان زيارة كامبيلنا كوان دليل وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم أنا سمع وأجر القاعد نوجينا نوفات مسوليجي اليكاع غير المعذور أسيك ونوذور ujira anaopata mtu anayesali hali ya kuwa amekaa asiyekuwa na udhuru nisfu ajri alqaimi ni nusu ya ujira wa mtu anayesali amesimama ni kauli ya sallallahu alayhi wasallam na kauli ya mtume aliposema man salla qa'iman fa huwa afdal atakaye swali hali ya kuwa amesimama basi ni bora kwake yeye wa man salla qa'idan na atakaye swali hali ya kuwa ameketi falahu nisfu ajri alqa'imi basi mtu huyo anapata ujira nusu ya yule aliyesimama hadha alhadith muttafaqun alayhi hadithi ambayo inaelezea fadhila ya kusali mtu amesimama na kwamba mtu anayeswali hali ya kuwa amekaa bila udhuru unaomfanya asali hali ya kuwa amekaa ujira wake na kuwa nusu ya yule anayesali hali ya kuwa amesimama na katika sehemu hii kusali amekaa tulisema inafaa ikiwa mtu ana dharura sawa sawa ni swala ya fardhi au sunna lakini katika sehemu hii kuna nukta muhimu kuna mtu mwingine anaweza kusimama lakini ile kusujudu ndio hawezi. Kusujudu kule chini hawezi. Kwa hiyo au la zaidi mtu huyo wanasema ulama asiwahi kukaa wakati kwenye qiyam asikae bali asimame na wenzake. Asimame na wenzake katika safu. Kwa sababu kusimama anaweza. Kusimama anaweza. Kisha baadaye imam atakapokuwa ameenda rukuu sijida yeye hawezi kuteremka chini basi yeye wengine watateremka chini kusujudu yeye ataketi kwenye kiti chake hii ni tafsiri au la zaidi ni kukaa chini kitako chini sawa sawa lakini hii haina tafsiri ambayo ulama wameielezea sijaiona kwamba ni ipi aulawia zaidi kukaa kwenye kiti au kukaa chini kwa sababu hadithi imekuja asiweza kuswali amesimama falyusalli qa'ida asali aliyakuwa ameketi sasa man jalasa ala al-kursi jalis wala yeye atakayekaa kwenye kiti amekaa au ili hahesabiki amekaa mpaka keti chini hadi masala tukura ni masala mengine almuhim mtu akiweza kusimama basi asimame kwanza kisha sehemu ambayo anashindwa kwenda ndio aweze kuketi sawa sawa akakaa kwenye kiti au akakaa chini kabisa. Naam. Wa kathratu ruku'i was-sujudi afdalu min tuli al-qiyami. Na kukithirisha ruku'u, yani kurukuu, yani kuzidisha ruku'u. Kathratu ruku'i maana yake sio kama uende ruku'u moja, subhanallahi liman hamida uende tena ruku'u la. Haina maana hiyo. Kathra turukuu yani kurefusha nini? Rukuu. Kwa kurefusha rukuu na sujud afdal ni bora min tuli alqiyami kuliko kurefusha nini? Qiyam. Kisimama. Kwa sababu ya hadithi Mtume sallam alivyosema aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ha? kwamba mtu anakuwa karibu zaidi na Mola wake pale anapokuwa katika sujida. Watusannu salatu dhuha ghibban, na ni sunna, yani napendeza, yustahabu kuswali swala ya dhuha ghibban. Ma ismana ghibba bimaana an yusalliha fi al-awqat duna al-akhar. Maana ya ghibba aswali dhuha baadhi ya nyakati na baadhi ya nyakati nyingine asiswali, yani baadhi ya siku au ni afurulize kuwa ni mwenye kuswali salatu ish dhuha, na baadhi ya siku afurulize bila kuswali. Haka na thabata an nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi iliyokuja, ambayo hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisali dhuha mpaka tunadhani kwamba hatuiacha, na akiacha wakati mwingine tunadhani kwamba hatosali tena. Lakini hadha alhadith dha'afahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, anasema katika isnadi hadithi dhaif, lakini iko nyingine ambayo inakuja kuiunga mkono lafzi hii, kwamba Mtume sallam alikuwa akiswali dhuha na baadhi ya siku anafanyaje, anaiacha. Fahimza? Kwa uwe unaswali dhuha na baadhi ya nyakati unaacha. Hakadha sunna thabitu ani nabii sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqalluha rak'atani, na yani chache ya rakaa zake ni rakaa mbili. Wa aktharuha thamani, na wingi wa rakaa zake ni rakaa nane. Imekuja katika hadithi ya Ummu Hani, Mtume sallam akielezea rakaa mbili za dhuha, unaweza kuswali rakaa mbili. Na imekuja pia hadithi kutoka kwa Aisha kwamba Mtume sallam ameswali dhuha nne, ameswali sita, kama ilivyo katika hadithi ambayo ameitoa al-Imam Ahmad. Na hadithi inaelezea rakaa nne, kharajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Idhan mtu akasali mbili nne na kuendelea, ni jambo ambalo kwamba inafaa kuisali sala hiyo ya dhuha. Waktuha min khuruji waqti nahi, na wakati wake ni pale tu unapotoka wakati uliokatazwa, na wakati uliokatazwa uko huku chini ameelezea kwa ufafanuzi wake, tutautoa tutakapofika huko. Kwa wakati wa sala ya dhuha ni pale unapotoka ule wakati uliokatazwa kuswali sunna ndani yake, na wakati huo unaendelea ila kubaili zawali mpaka kukaribia zawali. Wa afdaluhu, na bora ya wakati huo, idha shtadda alharru, pale joto linapokuwa kali, kama ilivyokuja katika hadithi, joto linapokuwa kali pozeni kwa sala. Wanategemea hadithi hii kwamba huo ndio wakati uliokuwa bora. Idhan hii ni sala ya dhuha, na wakati wake ndio huu ambao kwamba ameelezea, unaenda mpaka kubaili ya zawali. Watusannu tahiyatu almasjidi, na ni sunna, yani tustahabu tahiyatu almasjid, kusali tahiyatu almasjid wa sunnatu alwudhu'i, na inapendeza kuswali sunna ya udhu. Hizi pia ni katika sunan ambazo inatakiwa watu waziswali. Sunna ya tahiyatu almasjid ambayo inafahamika fadhila zake, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atayn, fala yajlisa hatta yusalli rak'atayn. Mtume anasema atakapoingia mmoja wenu msikitini, basi asikae mpaka asali rak'a mbili. هذا الحديث رواه الجماعة. الحديث أبين إليزيا makemeo kwamba mtu akiingia msikitini asiketi mpaka asali rakaa mbili tahiyatan bil masjidi wa sunnatul wudu pia na sunna ya udhu. Yani hii tahiyatul masjid, hapo ukiingia msikitini siku ya Ijumaa na imamu anakutubu, unatakiwa usikae chini mpaka uziswali. Kaka na sunna ya udhu, yani unapotia udhu swali rakaa mbili. Hakadha thabata anin nabiyyi sallam pia mtume sallama lamma urija ila sama, alipopandishwa mbinguni kuchukua swala tano, alisikia alifika sehemu akasikia nyayo za Bilali alayhi salam radiyallahu ta'ala anhu, nyayo zake. Alijuaje sasa hilo? Si swali la kujiuliza, lakini alisikia nyayo za Bilal fil janna. Kwa mtume alivyoregea akamuuliza Bilal, nipe niambie, kuna siri gani wewe ulioifanya baina yako na Allah, kwa sababu nimesikia nyayo zako wapi? Fil janna. Akasema, katika mema ambayo mimi siyawachi, sijapatapo kujitoharisha nikaacha kuswali raka hizi mbili. Yani sijapatapo kutia udhu ila ninaswali raka mbili. Sawa sawa, ndani ya wakati uliokatazwa au nje yake, na maelezo yake atakuja huku chini. Kwa hii kaonesha ubora wa kuswali raka mbili za udhu, kwa zina daraja kubwa na zinampandisha mja daraja inda Allah jalla waala. Mwisho kabisa akasema, wa ihya'u ma baina al-isha'ain, na kuhiisha sunna iliyo baina ya isha'ain. Isha mbili bi maana al-isha al-maghrib wal isha. Isha'ain bi maana al-maghrib wal isha. Na kuhiisha sunna iliyopo baina ya magharibi na isha. Wa huwa min qiyam al-layl. Nayo hiyo sunna ni katika qiyam al-layl, ni katika qiyam al-layl. Hadithi Hudhaifa حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي المغرب صلى الله عليه وسلم سكم ويان لسالنا متما سلم صلى مغربي صحابة إليجا فلما قضى صلاته بعد يكم عليز صلاياك يا فرض يا مغربي قام أكن ينوكا كان الإسمام كصالي سنة فلم يزل hakuwacha kuwa ni mwenye kuendelea kuswali mtume sallallahu alaihi wasallam hatta salla al-isha, mpaka ukafika muda wa swala ya isha. Fahadhihi an-nafila tusamma ish an-nafila baina al-isha'ayn, hii ni sunna ambayo mtu anaswali yani baada ya magharibi akawa yeye ni mwenye kuswali na asirudi nyumbani kwake wala asiende kwenye mambo yake mpaka muda wa isha ukamkuta. Hii ni hadithi ambayo kharajahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala fi irwa'i al-Ghalib. Kwa inaonesha kwamba sunna hii mtu akaihuisha ni jambo ambalo kwamba yustahabu dhalik. Na Imam Malik, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema qiyamul layli min al-maghrib ila al-witr. Imam Ahmad rahimahullah yaqulu qiyamul layli min al-maghrib ila al-witr. Kwamba qiyamul layli inaanza magharibi mpaka wakati wa witr, yani mwisho wa usiku. ماذا نقول على الرواتب قبل الظهر وبعدها في يوم الجمعة؟ صلي تسمعي كوسيانا رواتب زليزو قبل يا ظهرنا بعد ياك سكو الجمعة سكو الجمعة هكونا حكم يصال يا ظهري هكونا حكم يصال يا ظهري إلا قيل أنبايا تكيكوا الجمعة سيو واجب فكيه isipokuwa kwa yule ambaye Ijumaa sio wajibu kwake, yeye ndio ambaye inachukua hukumu ya sala ya adhuhuri. Kwa Ijumaa zinachukua ahkam allati tataallaq bish bil jumaa, ambayo zinafungamana na Ijumaa. Wallahu aalam. انتهت الوقت. في مشكلة؟ أيوة. نكوي فنجوا سنة هي وكرة كامبيل زي بس. إذا كامبيل زمان زو سيد سيد كوان ديف قيام الليل. لا لا. ndio hizo hizo kiamu lei sawa ukishamka kutoka usingizini mathalo na unaswali sunna basi rakaa mbili za mwanzo uziswali ambazo ni yepesi sasa hapo sasa kama utakuwa ni mwenye kuendelea na kazi zingine ahla kama utaishia hapo pia ahla wallahu aalam naam sheikh Mbona kuna katazo ya kutokukaa msikitini bila kuswali tahiyatul masjid? Kwa ina kuwa wajib tahiyatul masjid, kuna wengine wanasema ulama kwamba ni wajib, lakini kauli yenye nguvu kuwa ni sunnatun muakkadatun. Sunnatun ish? Muakkada. Kwamba ni sunna ambayo imetiliwa nguvu na mtu hataki kuiwacha na mtu hataki kuketi bila kuswali rakaa mbili. Wallahu aalam. Ishtaghul anta Sika niwambia dua mbaya. Naam. Mashaallah. Hadi yahitaji la tawdihi. Anauliza mtume aliweka takhsis ya juzuu kwenye swala ya tarawehe. Hili tutakuja kueleza wakati mwingine kwa sababu inahitaji tawdihi. Barakallahu fiik. Tunafuata baadaye. Fahimcha? Subhanallah walhamdulillah.